प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है। ये राग देश हर्क और शोक और अचार मंदा ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये संसार है। ये दो मिनट क्षमता हो जाए ये परमात्मा है। जहां दो चीज है, हर्ष है शोक है अनुकूल है प्रतिकूल है ठीक है बेठीक है, ये दो चीज जहां रहती है वह संसार है। ये दो मिट करके एक क्षमता हो जाती है, एक क्षमता परमात्मा की प्राप्त है। यह ते दृत सर्गो ये साम्य स्थितम माना ये माना साम्य स्थितम। भाई बहन ध्यान दे इस बात पर, बहुत मार्मिक बात है। जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार सब कुछ जीत गया, मात्र संसार पर विजय कर ली उन्होंने। एक हर्ष और शोक राजी नाराज ठीक है बेठीक अनुकूल प्रतिकूल ये दो चीज हो जो असर करती है, यही जन्म मन का खास काम है। समता हो जाए शांति एक समान तो परमात्मा प्राप्ति। यही तेज तस् सर्गो यही तेज तस् सर्गो संसार को यहाँ ही जीवित अवस्था में जीत गया। ये शाम साम्य स्थितम मना ये शाम मन साम्य स्थितम, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। क्यों कि निर्दोष अभी सुख ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है, अरे उसका मन सम हो गया तस्मात्मित्व ब्रह्म स्थित हो गए। उनकी स्थिति ब्रह्म में स्वतः ही है। सब मात्र जीवों की स्थिति स्वतः परमात्मा में है, केवल राग द्वेष हर शोक ठीक बेठीक इसी कारण से ही परमात्मा में मुक्त है। अगर ये ठीक कर ले सब मुक्त एकदम एकदम। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म उच्यते, भगवान कहते महाबाहो निर्द्वंद जो हो जाता है निर्द्वंद ये ठीक रिपेश ये दंद है, ये दंद विमुक्ता सुख दुख को संगीर सुख दुख संगीर दंद सहित होते हैं। इन दोनों से रहित हो जाएगा संसार उचित भी है, संपूर्ण संसार पर विजय हो जाए। इतनी सी बात है, लंबी चोरी बात नहीं है। यही तेरे तत्सर्गो ये साम्य स्थित बना, जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार मात्र को जीत लिया, विजयी हो गए, कृतकृत्य हो गए। तीनों बात कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्त हुए। करना सब पवान समाप्त हो गया, करना कुछ बाकी नहीं रहा और जानना बाकी नहीं रहा और पाना बाकी नहीं रहा। ये तीन बात है, कुछ करना है कुछ जानना है कुछ पाना है, तीन बात हो जाएगी। ये तीन योग है, कर्म योग हानि योग ज्ञान भक्ति योग। प्राप्त परमात्मा है वो प्राप्त योग है, ज्ञान योग कर्म योग दो साधन है। ब्राह्मण ही परमात्मा है। तो इतनी आप ख्याल करें, हरेक समय में समता में रहे। समता में आपकी स्थिति है, राग द्वेष आपके किए हुए होते हैं, आप में राग द्वेष है नहीं, ये आगंतुक दोष आगंतुक। वो आगंतुक को आपने स्थाई मान लिया, इतनी बात है। जहां साम्य अवस्था हो यही तेज सर्गो ये साग साम्य स्थित माना, एक निर्दोष परमात्मा है। अच्छा और मंदा दो बात से ही अहम भाव है। ये अहम भाव व्यक्तित्व तो है, क्यों राग द्वेष के ऊपर स्थित हुआ है। यहाँ एक तो होते ही अंग मिट जाएगा। सब परमात्मा परमात्मा है, अनुकूल ही अनुकूल है, सब आनंद ही आनंद है, एक परमात्मा स्थित है, बिल्कुल मुक्ति, एकदम मुक्ति। इतनी बात सीधी सीधी सब बात है, बंधन है ही नहीं। बंधन ये राग और द्वेष, हर घर शोक, शोक और दुख, ठीक और बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छा अनुबंधा, ये तो ये संसार है। हिम्मत करो, सीधी बात है। अरे वो आपका स्वरूप है, संसार आपका स्वरूप नहीं है, बिल्कुल। समता आप में स्वतः है, निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सब है, निर्दोष और सब है परमात्मा। अब निर्दोष और सब मन मन हो गया आपका, तस्मात् ब्रह्म नित्यत्वं, अब आप ब्रह्म स्थिति आपकी, कोई जरूरत नहीं दूसरे की, कोई लक्षण है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अद्वेषा स्वरूप उतरा बहुत लक्षण है, सब आज हमारे तो मदम है तो अहिंद शांति बहुत साधन लिखे, सब ठीक हो जाएगा। केवल इस बात पर, एक बात पर, एक बात पर इसे आनंद होता रहे, मस्त होता रहे एकदम। कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है। अगर करना चाहे आप तो कुछ नहीं है, हर समय समता है। ना हर्ष है, ना शोक है, ना चिंता है, ना द्वेष है, ना भय है, न मेरा है, न तेरा है, न राग है, न द्वेष है, एक परमात्मा है। आदमी में जो अच्छा बंदा दिखता है, यही कर रही है। गुण दोष दृष्टि दोष हो, गुणस्तु है वैधता, गुण दोष दृष्टि दोष, गुण दोष दोष नहीं दोष है, गुणस्तु है वैधता, वह वैधित गुण है। न राग है, न द्वेष है, ना रज है, न शोक है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है, कोई विकार अपने में नहीं है, सुचारु जीत गया। देखो दिखने में नहीं दिखती है, अपने में समता आएगी। दुनिया मात्र का हित कर दिया, दुनिया मात्र का हित कर दिया, संसार मात्र का हित कर दिया, बड़ा भारी उपकार कर दिया, बड़ा भारी पुण्य कर दिया आपने, संसार मात्र को जीवन दे दिया, निहाल कर दिया, इतना बड़ा भारी पुण्य है। एक कौड़ी एक खर्चा आपका है नहीं, एक दुनिया मात्र के हित करने का पुण्य आपको हो जाएगा। एक खर्चा कुछ नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, केवल क्षमता। आप करके देखो ना, क्यों राग द्वेष करोगे तो? जहां राग द्वेष मिटे, एक क्षमता आई, अहंकार मिट जाएगा, कर्तव्य अभिमान मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा, जन्म मन मिट जाएगा, दुख शोक और भय उद्वेग सब मिट जाएगा, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, सदा कुछ नहीं होता नहीं। क्यों इतनी बात है, क्यों करो राग द्वेष, क्यों हर्ष करो, क्या फायदा नहीं रहेगा। सिवाय आफत और कुछ नहीं फायदा है। निर्द्वंदो ये महाबाहो सुखम बंदात प्रमुचते, सुख पूर्ण मुक्त हो जाता निर्द्वंद। बंदेज विमुता सुख दुख संगी गचंत यमुना पद्म दियम तत्, उस अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते। इतने एक विचार करके मन विचार कर लो क्या लेन देन। एक तो विधवा, एक वाणी, एक बूढ़ा, एक साधु, इनको इस संसार से पढ़ा ही जाइए। ये छूटे हुए मुफ्त में दुख पा रहे, तो मुफ्त में ना रोटी की चिंता है, ना कोई घर की चिंता है, ना कपड़े की चिंता है, ना कुछ नहीं है, केवल अपने स्थिति रखना ही है, सब तरह स्थिति रहना परमात्मा में। साधु होकर नहीं रहते, विधवा होकर नहीं रहते, कुंवारी कन्या होकर के अपने इस विचार को नहीं करते, कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या किया, क्या फायदा बताओ, और क्या बाकी रह गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि विवाहित है वे नहीं कर सकते, ये अर्थ नहीं है इसका, पर इतने आदमियों के लिए तो खुली है। साधु हो गए आपको अब करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या लेना है, क्या देना है, क्या मतलब है, किसी को मतलब नहीं। एकदम समता में, हरदम हरदम समता में, कुछ लगड़ा नहीं, आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं। मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में कपड़ा मिलता है, मुफ्त में स्थान मिलता है, जो बड़े मेहनत घर से मिलता है वो सब मुफ्त मिलता है। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सदी है। केवल आपका मन हो, आपके मन में विचार कर दिया कि वर्ष अपने क्यों भाई आफत करो अपने, ठीक है। सबसे सुगम काम है, सबसे बढ़िया काम है, एकदम निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक आनंद में अर्धम बाद में सत्य है ही तेरे जिता ई है ई है ई है यहाँ ही यहाँ ही संसार को जीती है। बड़ा भारी उपकार किया संसार का, बड़ा भारी उपकार किया, बड़ा उपकार किया। आप अपना सुधार कर रहे तो दुनिया मात्र का उपकार करने का पुण्य आपको जाएगा। दुनिया मात्र का हित करने का, दुनिया मात्र की सेवा करने का जो पुण्य हो जाए वो आपको हो जाएगा। आप कितनी मौसी बात है, कितनी आनंदी बात है। ये है तेरी तस्तर, ये साल स्वामी स्थिति में बना। अब साधु हो गया उसको क्या करना था आप बताओ, साधु हो गए करना क्या था। और कुंवारी कुंवारी छोरियां हैं वे भी अगर विचार करें तो हो गया, पर वे इतनी नहीं है। परंतु जो सत्संग में लग गए हैं, जो सत्संग की रुचि रखते हैं, उन लोगों के क्या बाकी रह गया बताओ। आप प्रश्न करो क्या बाकी रहा, आपके लिए क्या बाकी रहा। सत्संग करे अपना उद्धार करना ये विचार जिनके हो गया है, चाहे भाई भाई हो चाहे बहन हो, कुछ बाकी नहीं रहा। ना कुछ करना है, ना कहीं जाना है, नहीं कि आना है, कि नहीं लेना है, न देना है। सीधी सरल बात है, सीधी। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न ठीक है, न बेठीक है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है। ये सब संसार के है अलग, आप अलग हो, आप स्वयं बिल्कुल अलग हो। अनुकूलता से अलग है, प्रतिकूलता से अलग है, सुख से अलग है, दुख से अलग है, सबसे आप अलग तटस्थ है। स्वतः स्वतः मुक्ति है, स्वाभाविक यही तेज तय हो। इतनी बढ़िया बात है, कितना बड़ा भारी पुण्य है, कितना बड़ा भारी पुण्य है, कितना कितना ऊंचा काम है, कितना श्रेष्ठ काम है, कितना उत्तम है, और करना क्या है बताओ। अब साधु हो गए उसके लिए क्या करना रहा, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या काम है, कोई काम है, कोई धंधा नहीं, कोई जाना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सब नावे जो काम कर दिया, सेवा कर दी, बस अपना कोई मतलब ही नहीं है, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न अच्छा है, न मंदा है, यही तेरी सर्वश्रेष्ठ। कैसा श्लोक बढ़िया है भाई, वो सद्य बड़ी सीधी सरल बात है। आपका विचार विचार केवल केवल विचार हो गया, बस कैसी परिस्थिति में आप हो, परमात्मा की प्राप्ति सब परिस्थितियों में सदा हरदम मौजूद रहती है। परमात्मा व्यापक रहते हैं, कहीं में किसी पक्षपात नहीं है, सबके लिए समान रीति से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई कोई हो, सब बीच में अपने नाम हर्ष है, न लोग चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न हर्ष है, महान पवित्र जीवन आपका हो जाएगा। और मनुष्य मात्र इस प्राप्ति का अधिकारी है। हमने पुस्तक पढ़ा है, मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी का हो, स्वाभाविक स्वतः ही केवल परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी का नाम मनुष्य है। मनुष्य बन गए अब आप कोई जरूरत नहीं है, और जिन्हें अड़चन लगती हो, बाधा लगती हो, पूछो, बाधा पूछो, बाधा दूर करने का उपाय पूछो, अपना भाव जैसे अपना देंगे तो पुस्तकों पढ़ो, गीता में पढ़ो, रामायण में पढ़ो, मिल जाएगा, अपना भी विचार करो, आ जाएगी बात है। करना क्या है, क्या करोगे बताओ, कौन सा काम आप बाकी है, कुछ करना नहीं है, आनंद ही आनंद हो गया है, मौज ही मौज हो गई है, मस्ती मस्ती आनंद ही आनंद है, कितने आनंद की बात है। पांचवें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, रावण संन्यास करुण कृष्ण पूरे योग से दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है, तो भगवान ये थे दोनों ही कल्याण करने वाले, निश्चय ऐसा करो बहु, तो कर्म संन्यास था, कर्म योग विशेष थे, अगर मैं था कर्मयोग की विशेष महिमा है। कर्मयोग क्या है, करते रहो, काम करते रहो, हृदय में राग द्वेष नहीं करे, अहिंसा नहीं करे, क्या बात होगी, राग द्वेष के बिना आपके क्या बाधा लगी, काम करके देखो उसमें बाधा लगती हो वो पूछो, उस पर विचार करें, बैठ दो सोचे। राग द्वेष अपने आप होता है, हमारे करने से थोड़ा ही होता है, आप स्वीकार नहीं करो तो ठहरेगा नहीं, आप राग द्वेष हो जाए कि नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं ठहरेगा, बिल्कुल ठहर सकता नहीं आप में, उनमें खुद में ताकत नहीं ठहरने की, आपने निमंत्रण दिया है, आप राजी नाराज होते हो उस बात में से, आप नाराज न हो राजी न हो ठीक हो जाएगा, अनुकूलता में राजी न हो, प्रतिकूलता में नाराज न हो। अब दिन हो गया तो क्या, रात हो गई तो क्या, सुबह हो गया तो क्या हो गया, सुबह शाम हो गई, सूर्य उदय हो गया, चित्र उदय हो गया, ये अनुकूलता कम नहीं है, सूर्य अस्त हो जाना, सूर्य उदय होना, ये अनुकूलता प्रतिकूलता कम नहीं है, परंतु हम विचार कर ले तो हमारे पास है ही नहीं है सर, रात होगी तो क्या, और दिन होगा तो क्या, बताओ। आदमी मर जाता है तो हमारे घर में अंधेरा हो गया, दुनिया मात्र में अंधेरा हो जाता है, दुनिया मात्र में, क्या शोक होता है, क्या चिंता होती है। सदा का अनुभव है आपका, शब्द का अनुभव है। ठीक है भाई, रात्रि पड़ गई तो दीप करो, बैटरी लाओ, कुछ साधन करो, अपने काम में लग जाओ। दुनिया मात्र की अनुकूलता प्रतिकूलता है, ये कोई कम है कि आप विचार करो। सूर्य अस्त हो जाए इनके समान क्या अनर्थ होगा। सबका काम बंद हो जाए, सबका काम बंद हो जाएगा। पर महाराज शोक होता है क्या, कम शोक बंद हो गया, वही रात हो गया, मैं तो बस सुबह और सुबह दिनों में दिया जाएगा। एक व्यक्ति आप याद कर लो, कम हो गया। दिन होता है, रात होती है, बड़ा भारी अंतर है। अंतर बताने वाले यही कहते हैं दिन रात का अंतर, दिन रात का अंतर यही है। और दिन हो जाए, दिन हो जाए, रात हो जाए, अपने क्या फर्क पड़ता है। रात्रि का काम रात्रि में करो भाई, रात्रि में नहीं हो सकता दिन में करो, दिन में नहीं कर सकते दिन में नहीं हुआ तो रात में कर लू, रात्रि नहीं हो सकता दिन में कर लू। रात्रि दिन को हटाने की कोई चेष्टा करते हैं क्या, ये बताओ। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता हटाने की चेष्टा नहीं, आप अलग ही हम दिन रात्रि, दिन रात्रि तो अलग ही है, ऐसा होगा। अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, हर एक जीवन में एक एक दिन में सैकड़ों बार आएगी। ऐसो भी तो कहे तो हर दम उधर हो, नहीं हो तो मौज में रहेगी आनंद में। ये बहुत अच्छी बात है, यूं हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है। अपने क्या मतलब यार, बुखार आ गया तो सो जाओ, ठीक हो गया तो चल दो, सर्दी हो तो काम करो, नहीं सर्दी हो नहीं सही, जितना करो उतनी जिम्मेवारी है। आप कर नहीं सकते, वहां पर जिम्मेवारी है ही नहीं, क्या बाधा लगे, कोई बाधा नहीं है। आनंद में रहो, आपको प्रतिकूलता दिखती हो बताओ, करो प्रतिकूल बाधा दिखती है बताओ। बड़ा शीत आता है, बड़ी शर्म, क्यों हर्ष करे, क्यों शोक करे, क्यों राजी हो गए, क्यों नाराज हो गए, क्या मतलब है। संसार का स्वरूप है ये, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। दिन रात हरदम आते हैं, हालांकि अपने फर्क मतलब अपने कोई फर्क नहीं, ये अपनी धुन से चलते हैं, अपनी धुन में रात दिन आपकी परवाह नहीं करते, आपकी कुछ नहीं, ये अपनी धुन से आप सब आते हैं। आप ऐसा अनुकूलता प्रतिकूलता अपने धुन से आती है, चल जाती है अपने उसमें, ना राग है ना द्वेष है, ना हर्ष है ना शोक है, न ठीक है न ठीक है, न अनुकूल है न प्रतिकूलता है। आप सब बड़े सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कितनी मौजी बात है, कितनी सुगम है। कठिनता मालूम देते हो मिलती मिल जाएगी, आरंभ में कठिनता मालूम देती है, क्योंकि राग द्वेष हर्षो करते आए हैं, इस वास्ते वीता पहले ठीक हो जाएगा। देखो आप अनुभव करो, सब भाई बहनों से मैंने कहा सब नहीं, आपके घर में ब्याह होता है तो काम आता है बड़ा भाई, वही ब्याह निकल जाता है हो जाता है। दिवाली आती है, होली आती है, आती जाती है, क्या अनुभव नहीं है बताओ। इतने आप बैठे, कोई आप बताओ किसका अनुभव नहीं है, सबके अनुभव की बात है। बहुत बड़ा सारे मजे में आ जाता, मिट जाता, मिट जाता है, ये मिटा नहीं सकते, आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, कोई आप पर असर नहीं हो, बस परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे, सब दोष उठ जाएंगे, सब गुण आ जाएंगे। आप साहब, आपके घर में डंडा आता है, आदमी मर जाता है, थोड़ा जन्म जाता है, ब्याह हो जाता है, तरह तरह काम आ जाते हैं, वही दिख जाती हो जाए। एक आने तो शोक राग द्वेष ये नहीं करना। इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय और न वर्ष मार्ग छेद तो इससे परिपन्न देना, इसके वर्ष में न हो। लोग कहते हैं देह धरे का दुखड़ा सब काऊ को हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोय, रोर भुगतो राजी जो वो होता है होगा। क्या बात है लगी बताओ, बात है क्या लगी, ध्यान दे रहा बता, ध्यान दे भाई क्या बात है लगी, सुख ठहरा नहीं दुख ठहरा नहीं, अनुकूलता ठहरा नहीं प्रतिकूलता ठहरा नहीं, ठहरे ही नहीं उसे, क्या क्या इज्जत है उसकी, क्यों राजी नाराज हुआ है, क्यों नाराज नाराज हुआ बताओ। सीधी सरसर बात है सर, तू कई बार पद गया करता है रोक दे और सो जाऊंगा, चला तो चलो जाऊंगा, बैठा हुआ तो बैठ उड़ भी नहीं हलाऊ, क्या बात है लगी, क्या हो जाएगा तो मौज हो गया, आनंद हो गया, बिल्कुल आज जीवन मुक्त है, सबके सब जीवन मुक्त, क्या बात है बताओ। अनुकूलता आएगी आएगी, प्रतिकूलता आएगी आएगी, अरे ये आती रहेगी, इनको मिटा नहीं सकता, आज दिन कोई मिटा नहीं सका है, तो क्यों फोड़ा देखेंगे ना, हम छोड़ते तटस हो जाए, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, एकदम एकदम सीधी सरल बात है। हर हर तो पूछ ले, शोक तो पूछ ले, सम्मति ले लो, सलाह कर लो, ऐसी अवस्था में क्या करें, ऐसी अवस्था में क्या करें, अरे आपसे आप आपको मिलेगी बात, आपसे आप ही स्वाभाविक। इतनी उम्र में आपने ये देखा है कि सुख आया है, कभी दुख आया है, कभी अनुकूल आई है, कभी प्रतिकूल आई है, आप है जैसे जैसे रहे वैसे ही वैसे ही, अपने आप में स्थित हो जाओ, बस समझू का सुख है, स्वस्थ स्वस्थ स्व स्थित हो, सब आप तो ही देख रहते हो, आप तो वही रहते हो, सुख आवे दुख आवे अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, तो क्या वो आवाज आप जाओ बोलते सिद्ध नहीं होकर के, और एक जगह से रहो, सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्व में स्थित हो जाए, बस वो है जो को जो रहेगा, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात है, यह सब आती बात है। और कर क्या सकते हो बताओ, राजी हो जाओ, रोग है नाराज हो दुख हो, कभी दुख हो कभी सुख हो, क्यों तो सुख हो गया बना आते रहे, गर्मी आवे गर्मी आओ, सर्दी आओ सर्दी आओ, वर्षा हो वर्षा हो, हवा चले अच्छे होता है, कोई नई बात कुछ है नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है जाती रहती है। महाराज यह बात बहुत बार सुनी महाराज, लेकिन व्यवहार काल में बंदी क्या, हजारों लाखों बार सुन लो, काम नहीं लाओ कोई काम नहीं, जब तक आप काम में नहीं लाओ तब तक हजारों बार लाखों बार सुन लो क्या फायदा, काम शुरू करो तो आज ही जी आज ही, थोड़ी कठिनता दिखती है आवेदन में मिट जाएगी, तेज तस्वर को ये सामने स्थित माना निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् मृतेतः न प्रजिष प्रेम प्राप्य नो दिज प्राप्य चा प्रियम श्रीमूलो ब्रह्मतः बोलो यू आप कर लो तो आप क्या हानि है, क्या नुकसान होता बताओ। राजी हो गया तो क्या निहाल हो गया, नाराज हो गया तो क्या नुकसान हो गया। बंदर से सुखपुर मुक्त हो जाता। ये दो चीजों बस बने हुए, राजी नाराज नहीं हुआ, बस अनुकूलता मिल गई तो राजी हो गया, ना पति नाराज हो गया। ये संसार है, ये इतना ही संसार है। अपने मौज में रहे, आराम से अनुकूलता ही मौज है, प्रतिकूलता ही मौज है, आनंद का। अपने साथ ना कोई अनुकूलता रहने वाली है, ना कोई प्रतिकूलता रहने वाली है। जाने आने वाले हैं, रात में रात जाता है, दिन आता है, दिन जाता है, दिन जाकर रात है। पुनः पराध पुनर्वसन भी, पुनः शशांक पुनर्मृत्य भी होता रहता है। एकदम ठीक सच्ची बात है, मौज हो जाएगी, मौज। आप ये बात सुनी थी, सुनने मात्र में भी लाभ होता है। ऐसी बात सुनने से भी शांति मिलती है, अगर काम में आ जाए तो कितनी मिलेगी। एक कठिनता क्या है, मैं कठिनता मन दे दी हूं, आपसे पैसा कर दो, आपसे बात कर दो, ठीक हो जाएगा। आदत पड़ी है ना, रात बसी हर शोक नहीं तो आदत तो थोड़ी बात करे, थोड़ी आपस में बात कर दो, हिसाब होते जाएगा, आनंद हो जाएगा। जहां विश्वास हो वहां पूछ लो, उसे सलाह ले लो, उपाय पूछ लो, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, व्यवहार काल में जो खटपट बचती है तो उससे प्रतिकूल दवाओं देती है, तो उसमें क्या करें, कैसे रहें? मतलब व्यवहार में खटपट होती है, हाँ हाँ, उस समय में हम ये बातें कैसे धारण करते हैं? मान खटपट होती है, एक खास ध्यान देना भाई, एक व्यवहार में खटपट होती है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, व्यवहार में खटपट होती है। आप ध्यान देना भाई, वह सब ध्यान देना, उस खटपट में आप वही रहते हैं, एक दूसरे होते हैं। खटपट के समय, खटपट के निषेध के समय आप दो होते हैं कि एक होते हैं, ये बताओ, समझ ले जाओ। आप उसमें दो हो जाते हैं कि एक रहते हैं? जो खटपट के समय रहते हैं वही शांति के समय है, जो शांति के समय वही खटपट समय है। सम दुख का सुख कैसे, कि स्वस्थ सब उपाय बताया है कि सम दुख सुख कैसे समझे, कि स्वस्थ स्व में स्थिर रहो। सब वो का वो ही रहता है, अनुकूलता भी वही है, प्रतिकूलता भी वही है, उसमें स्थित रहो। ख्याल में आएगी नहीं बात, मैं तो फिर पूछो। मानो खटपट होती है उस समय ठीक नहीं रहते हम, पर खटपट में भी खटपट को आप जानते हो कि नहीं, खटपट को जानते हो, खटपट मिटने को जानते हो, तो आप जानते हो आपके जानने में आने वाली खटपट है, वो खटपट रहने वाली है क्या? आप रहने वाले हो, खटपट रहने वाली नहीं है। अनुभव है सबका, एक एक हो जाती हो तो बताओ, आप जाते हो बताओ। सम दुख सुख स्वस्थ उपाय बता, सर स्वस्थ स्वस्थ हो जाओ भाई। सुख और दुख आता है जाता है, आप दूसरे होते हो क्या? सुख आते हो तो दूसरे होते हो, दुख आता दूसरे होते हो क्या? आप आप वही होगा वैसे ही वैसे ही उसमें अनुभूत प्रतिकूलता भी कहते उसे समान नहीं रह सके। अच्छा नहीं रह सके एक ज्ञान थोड़ा ध्यान दो, आप में समता नहीं रही, नहीं रही परवाह मत करो, अनुकूलता आई प्रतिकूलता आई उसमें समता नहीं रही, परंतु इतना तो बात जान दो सब खटपट रहने वाली है कि आप रहने वाले हो, कम से कम इतना जानो कि खटपट रहने वाली है कि आप रहने वाले हो, तो आंडू खटपट आ जाए आ जाए क्या हो गया, बड़े पीछे पड़ जाओ खटपट नहीं, खटपट को आप पकड़ते हो महाराज, यही दोष आता है और कोई दोष है ही नहीं, आप पकड़ो मत आंडू खटपट क्या हो गया, रात्रि और दिन आते महाराज, रात दिन रात आती है, दिन आता है, दिन आता है, रात आती है, ऊपर आ जाओ यहाँ आ जाओ महाराज जी। इसमें थोड़ा है कि व्यवहार में जैसे किसी कोई आदमी मानता नहीं है उसका ये अपने तो उस पर गुस्सा किया क्रोध किया तो क्रोध से क्या फायदा हुआ आप बताओ फायदा क्या? नहीं उसमें जैसे क्रोध करना चाहिए या चुप रहना चाहिए, व्यवहार में ये आदमी अपने को दिख रहा नुकसान करेगा, देखो उस समय क्या करें, अगर वो बात मानता दिखे तो क्रोध करो, माने नहीं तो फायदा क्या, अगर वो ठीक हो जाए तो क्रोध करो क्या। जैसे साथ में चल रहे 10 आदमी संघ में आते हैं, एक आदमी दो आदमी चार आदमी अपनी बात नहीं मान रहे, उस समय क्या चुप रहे व्यवहार में उसमें बाधा पड़ेगी, व्यवहार तो व्यवहार में एक उत्तर नहीं होता, सबका एक उत्तर नहीं होता, ये मानने वाले ठीक समझने वाले हैं तो गुस्सा कर ठीक समझा दो, अरे मानेगा नहीं तो क्या करें, मैंने फिर उस समय चुप रहना चाहिए क्या क्रोध नहीं करना चाहिए, दोनों बात एक एक बात नहीं होती, एक होती नहीं, आपकी स्त्रियां हैं आपके लड़के हैं आपके समझाने से मान लेंगे तो वह मनाना सही है, या दूसरे आदमी मानेंगे ही नहीं तो क्यों क्यों तकलीफ हुए, सब जगह एक उत्तर नहीं होता है इसका, कोई मानते हुए दिखते हैं कोई मानते हुए नहीं दिखते, तो मानते हुए दिखे वहां पर बता दो, मानते हुए दिखते नहीं है तो करो, अब रात दिन होता है आपको फर्क पड़ता है नहीं, रात हो गई अब काम क्या करें, नहीं हो गया काम करो, काम करे आप क्या करोगे, उद्योग क्या करोगे, रोग है सो और क्या करोगे, दुखी सुख हो गए इतनी सेवा कर क्या सकते हो आप, तो क्यों सुख दुख हो गए, और कहना मानते देखते हो तो कह दिया खूब प्रेम से, मानते अच्छी बात है, नहीं मान अच्छी बात है, आप स्वयं तत्वतर हो। ये कई बार ऐसा होता है महाराज जी तो उसमें शांत रहे, लोग यूं कहते हैं कि जैसे ये क्रोध करते हैं ज्यादा, तो उसमें कई लोग कहते हैं अभी ये भगत हो गए और आपको ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए क्षमा, तो क्षमा का भाव विशेष रखना, सब जगह देखो व्यवहार में सब जगह एक उत्तर नहीं होता, आदमी कैसे है वो मांगने वाले हैं कि नहीं मांगने वाले हैं, नहीं मांगने वाले तो क्या करोगे आप, तो अशुभ भी रहना पड़ेगा, और मानते हुए दिखे तो मनाओ, अपने को मालूम होता है मानेंगे, अगर कोई करके देगा नहीं माना तो छोड़ दो फिर, अब इतने आदमी आप सुनते हो अब सब बात मेरी मानते हैं क्या, तो क्या मैं सुनाना बंद कर दिया, अपना अपना बारी है अपनी हंडी चढ़ी है बहुत थाली फूटी तो चले बहे थाली। महाराज जी ऐसा है कि वो मानते हुए नहीं दिखते लेकिन मन में एक ऐसी रखते मनवा लेंगे और उससे खटपट ज्यादा मस्ती है, और तो मनवा देंगे हाथ की बात नहीं है, एक बार दो बार देख लिया मानते हैं नहीं फिर चुप हो गया, ये बात तो आप लोगों के हम लोगों के काम में ली हुई है, भाई मानते हैं नहीं तो क्या करें, चुप हो जाए। हम बात अपनी दृष्टि से अच्छी कहते हैं, अपनी दृष्टि से दूसरे नुकसान हो जैसी बात हम नहीं कहते। अब कोई नुकसान मान ले तो हम क्या करें, हमारी बात होती है। ये तो नुकसान होता है बता दो, समझ में आ जाए, छोड़ देंगे। हृदय क्या हुआ इसमें, प्रेम से सम्मति अपनी दे दी। अब सम्मति मान ले तो बहुत दारुणी बात, नहीं माने तो वो खुशी बात है। नहीं मानते दुखी क्यों हो गए, और मानते वो सुखी हो गए। अच्छी लगी मान ली सही बात है, नहीं मानी अच्छी बात है। दोनों का नतीजा एक ले लो अपना सम्मत, यही तेज तस्वर वो ये साल साम्य स्थित माना समता रहे। माने तो बाज, नहीं माने तो बाज। व्याख्यान देने वाले की सब बात मानते हैं क्या, सुनने वाले तो यह पैकंद बंद कर दिया गया। अपने अपनी बारी निकालेंगे ठीक है, जिस तरह से अभी अपनी बारी निकालो, हम बारी बारी निकाल रहे। वो कुमार वाली बात, कुमार गया घर पर कि रोटी ला, रोटी अंदाना है नहीं घर में, तो हांडी लेकर पहुंचा, वो बाजरी ले आया, बाजरी ले आएगा रोटी बन गई। दूसरे तीन दिन में यार ये क्या किया, क्या क्या किया कि हांडी तेरी चढ़ी ही नहीं, तेरे हांडी दी फूटी हुई थी वो तो चढ़ी ही नहीं, तेरी नहीं चढ़ी हमारी चढ़ी गई, हमारी दूसरी बन गई। उसको हांडी चटनी कहते हैं, हांडी चटना हमारी रोटी बनी, भूखे बैठे थे रोटी बनी खा ली, तो दूसरी ले जाए भाई वापस दूसरी ले जाए। तो अपने तो हांडी चटा लो, आध्यात्म को सभी मूल बात क्या है, हम अपना ज्ञान औरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, ये गलती है। उनके ऊपर थोपो मत ही, अपने ज्ञान को आप दो, निहाल हो जाओगे कोई संदेह नहीं है। दूसरे मत मत दे, ये हमारी ऐसी चाल है। अब हम व्याख्यान देते हैं तो हम कहें वो करने दो, हमारे को करने दो, अपने पर विचार करो, स्वयं विचार करो, निहाल हो जाओगे निहाल। स्वयं विचार करो, कोई माने तो अच्छी बात, न माने तो अच्छी बात, स्वयं पर विचार करो, स्वयं पर। उद्धरेर आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादियेत, आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव आत्मना। ये दो श्लोक बहुत कामधामी श्लोक है। अपनी बात अच्छी भाई कह दीजिए, मान ली तो बड़ी अच्छी बात, नहीं मान तो अच्छी बात। अपने क्या अर्ज हुआ, अपना विचार अच्छा किया, माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो अच्छी बात। एक ही बात है, एक ही है, अपने पर, अपने ठीक है लिए, अपने ठीक। आप यह तेज हित सर्गो ये शांत साम्य स्थित मन, जिसका मन साम्य अवस्था स्थित हो गया उसे लाभ हो गया, अपने लाभ हो गया। अब दूसरा मन है तुम्हारी मर्जी, नहीं मन तो मर्जी, हम क्या करें, हम क्या करें बोलो। उद्धरे आत्मना आत्मना, अपना उद्धार करो, अपने पर विचार करो। ये दूसरे पर संत करते तब ये प्रश्न होता है, ये प्रश्न उठता है जब तक अपना आत्मा सुधार नहीं चाहता है। अपना सुधार चाहता प्रश्न ये दिया है, अपने को ठीक कर लिया, करके देखा कि ये नहीं मानते, अच्छी बात चुप हो गए। एक बार विचार करो, स्वयं अपना विचार करो, स्वयं स्वयं अपने को उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम औषाधीत आत्मै वै आत्मनो बंधु आत्मै विपुर आत्मना बंधु आत्मा आत्मात्मी आत्मा जित अनात्मनते बड़ा बढ़िया है। जिसमें पहला श्लोक ही बढ़िया है, उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपना ठाव जी का गुना है। आज दिन कई आचार्य हो गए, भगवान ने अवतार ले लिया कई बार, अभी तक संसार सुधरा नहीं, फिर भी सुधरेगा नहीं, आप सुधार दो सुधर जाएगा बिल्कुल। कई उपदेशा हो गए संसार नहीं सुधरा, ये सुधरेगा नहीं, ये तो कहने का आपने क्या बात कह दी, अपना सुधार कर दिया, अपना निहाल हो जाओगे, निहाल अपने पर ही विचार करो, आप अपना गुरु बन जाए, आप अपना नेता बन जाए, आप अपना शासक बन जाए, तीन है, तीन है शासन, तो शासन करने वाले सुधार करते हैं, एक नेता सुधार करते हैं, एक गुरु सुधार करते हैं, अपने आप का गुरु बन जाओ, अपने आप के नेता बन जाओ, अपने आप के राजा बन जाओ, देखो कोई पूछेगा नहीं, सौ मन सब उठ गया क्या करें, एक रिया स्वास लगा दो सब ठीक हो जाएगा, हमें क्या मतलब, अपने मतलब मतलब मतलब है बोझ बोझ है, तो माने तो मैं दादू दी ये तो मारा, अपने क्या मानता है सूत्र, तो मैं तो बैठो सूत्र, तो मैं तो बैठो केवल अपना उद्धार करो, केवल अपना अपना ठीक करो, नहीं हो जाओगा अर्थ समझ में बने पूरा, दयास लाई लगा दियो पूरी इरो अर्थ समझ में बने, हाँ दयास लाई लगा दियो पूरा सूत्र है, एक दिया लगा दो सब सुख खत्म हो जाए, स्वाह हो जाएगी अरुण एक ही रहेगी सब स्वाहा, सौ मन सूत है एक दिया से रुकाम है, एक गांठ दी जाएगी साफ राग हो जाएगी साग, ये अपने आप को सुधार करो, एक खास बात अपना सुधार करो, अपने सुधार की बात कही आपने सुनी होगा, अभी मैंने कही बात कि अपना सुधार करो, या दुनिया मात्र का बड़ा भारी उपकार कर दिया, दुनिया मात्र के उपकार का आपको पुण्य हो जाएगा, आप अपना सुधार कर लो दुनिया मात्र की सेवा का पुण्य आपको मिल जाएगा, कितनी सुखी बात है, जिसे मैं देखवा नहीं सो रहा है, और विधवा हो गई, साधु हो गए, बूढ़े हो गए, और क्या काम बाकी रहा बताओ, आप लोग भी बाकी नहीं है, मगर आप तो कैसे रहे हमारे जिंदर है, एक ही बात है फर्क है नहीं, अपना सुधार करना है, आत्मा ही वही आत्मा लो बंधु, रात में ही वह रिपुर आत्मा ना, अपना आप ही भैरी है, अपना मित्र है, अपना सुधार कर लो, दुनिया मात्र का उपकार करने का पुण्य आपको हो जाएगा, कितनी शुभ बात है बताओ, आप कुछ नहीं कर सके, अपना सुधार कर लो, निहाल हो जाओगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, दुनिया प्रसन्न हो जाएगी, इनमें शंका करो भाई, इनमें शंका करो कि अपना सुधार कर ले तो क्या बाधा रही है, आप अपना सुधार कर सकते हो, अवतार हो गए दुनिया नहीं सुधरी, महात्मा कई हो गए नहीं सुधरी, तो ये सुधरत नहीं, बात कर दो क्षेत्र है, अच्छी बात है, अपना उद्धार कर लो, दुनिया मात्र का उपकार कर का मतलब अंत में अपना कल्याण कल्याण होगा, दुनिया मात्र का हित करो, दुनिया मात्र को भोजन दो उनका होगा अपना हित, अपना हित कर लो चुपचाप, दुनिया मात्र का हित हो गया, बड़ा भारी हित हो गया, आप पंचायती पढ़ो ही मत, आप तो अपने पंचायती करो, आप अपने गुरु बन जाओ, आप अपने शासक बन जाओ, अपने आप ही नेता बन जाओ। नेता समझा करवा आता है, शासन डंडे की जोर करता है, गुरु जी धर्म की विचार करता है। धर्म को लेकर विचार करे तो गुरु जी हुआ, दंड से विचार करते राजा हुआ, और समझा करे ठीक करे तो नेता हो गया। चौथी बात है नहीं, चार तीन ही है करने वाले, वो अपना आप बन जाओ ठीक हो जाएगा। आप अपने गुरु बन जाओ ध्यान रख जाओ, आप अपने शासक बन जाओ ध्यान रख जाओ, आप अपने नेता बन जाओ ध्यान रख जाओ। करके देखो, काल से देखो, ऐसा शंका होता भाई बोलो, कल का शंका भाई बोलो। अपने आप के उद्धार करने में बाधाएं बहुत आती है। बाधा बताओ, यह बात बढ़िया है, यही बढ़िया बात है। बाधा क्या आती है, आप बताओ क्या बाधा आती है? ऐसी ऐसी घटना आती है जो तीन तीन महीने होश नहीं रहता, भजन पाठ पूजा सब साथ। आपके बाधा क्या आई है? परिस्थिति बड़ी खराब आई, बट आपके बाद क्या आई? भजन साधन वगैरह नहीं हो पाता उस समय में, ऐसी बातें होती है। कोई हज नहीं, भजन कृष्ण नाम है, भजन नाम कृष्ण है, भजन पनगार शुरू प्रेम सो भजन दूसरा भगवान की मर्जी। आप यो मान लो भगवान की मर्जी, क्या बाधा रही बताओ? समता तक हमको पहुँच नहीं देते, हम समता तक पहुंच नहीं सकते, ऐसी बाधाएं आती है। क्षमता नहीं पहुंचे विष्णुताई से ही, विष्णुताई से आप पर जिम्मेवारी क्या हुई, आप पर जिम्मेवारी क्या हुई वो बताओ? आप पर क्या जिम्मेवारी हुई, अपने उससे पूछो। बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे। यहाँ शेठ जी कपड़ा देते थे, भोजन दे कपड़ा देते थे, जब लोगों ने विरोध कर दिया तो जाकर काश पुत्र काशी वहां बांट हुए। ऐसा विरोध किया लोगों ने कि तू दुनिया से हमारे नाम से रुपया लेता है, तू काम खराब करता है और हमारे को देता नहीं है। शेठ जी हम सुन भी दूर कर दो, परिवार जाओ उनको दे दो। ये तो हमारे सामने बीती हुई बात है। वे देवर जी ये समझे नहीं कि दुकान लेकर देता है तो हमारे नाम से लेता है, तू देता नहीं है हमारे को। शेर जी नीयत नहीं थी कि रुपया इकट्ठा कर रहे, लोग तो कहते थे कि ये बढ़िया बड़ा होशियार है, सबको दुनिया को ठगते हैं बढ़िया। अरे बढ़िया को ठग लिया इसने, कितने मकान बना लिए, बहुत होशियार है। एक कौड़ी भी ली गया आपने, एक पैसा भी लिया गया, मेहनत की सब दिखाता भरे मेहनत करते हैं। सेठ जी से प्रश्न किया कि तुम इतना मेहनत करते हो, इतने राशन इकट्ठा करते हो, सबका प्रबंध करते हो, तुम अगर हाथ क्या आता है, तुम्हारे मतलब क्या सिद्ध होता है? एक बड़े बूढ़े सज्जन आदमी भाई जी से पूछा कि भाई जी पैदा कितने गए कल्याण में, पैदा नहीं है। ठीक है बात ठीक है, मुझे घर में पूछता हूँ कि पैदा कितनी है, ऐसे पैदा नहीं है घाटा होता है तो काम क्यों करते हो, समझ नहीं सकते। अरे कल्याण में घाटा लगता है लाखों रुपया का तो काम क्यों करते हो, वो समझ ही नहीं सकते। वे समझते बहुत फायदा होता है। मदन लाल जी से पूछा कि तुम लोग जो रुपये कमाने थे बाप भाई कह रहे हो, वहां कहे आपको पता नहीं है हम रुपया भी कमा लेते हैं, वाह वाह भी होते है, कल्याण भी होता है, ये कल्याण और होता है, आपको पता नहीं। लोगों ठगाई दी है ये बात है। अपनी नीयत ठीक रखो, फायदा जरूर होगा होगा होगा ही, अपनी नीयत अच्छी रखो। दुनिया कहे तो कहने दो, अपने नीचे रहो। सबको ठीक बता नहीं सकते। भगवान राम जी के समान चरित्र शुद्ध हरे का नहीं होता, मगर राम जी भी कुतर कर यार राम जी ठीक नहीं किया, वाणी को मार दिया, छिपकर मार दिया, ये कर दिया, अब मार दिया, मार दिया। इस वास्ते अपना उद्धार आप करो, ये खास मंत्र है। इतने विवेचन का तात्पर्य निकला कि मनुष्य को अपना उद्धार आपने करना चाहिए, ये सार बात निकली। ठीक है, ठीक हो जाएगा। सुनो महाराज, जय जय सीतापते राम, जय जय राधे घनश्याम। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 10 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।